Întrebare, Sea. Spirit bun, aș dori să știu ce gândește despre misiunea pe care anumite spirite mi-au semnalat-o. Spune-mi, te rog, dacă este vorba de o probă pentru amorul meu propriu. După cum știi, nu există nicio îndoială că am cea mai mare dorință de a contribui la propagarea adevărului. Cu toate acestea, de la rolul unui simplu muncitor până la cel de misionar șef, este mare distanță și nu înțeleg ce ar putea justifica să mi se ofere o asemenea favoare, înaintea la mulți alții care posedă talente și calități pe care eu nu le-am. Răspuns, confirm ceea ce ți s-a spus, dar îți recomand multă discreție, dacă dorești să reușești. Mai târziu, vei lua la cunoștință lucrurile care îți vor fi explicate, ceea ce acum te surprinde. Nu uita că poți triumfa la fel de mult cum poți eșua. În acest ultim caz, altul te va substitui, pentru că planurile lui Dumnezeu nu se așează doar pe umeri unui om. Prin urmare, nu vorbi niciodată despre misiunea ta, deoarece este modul prin care vei putea eșua. Acea misiune doar se poate justifica prin intermediul operei realizate și încă nu ai făcut nimic. În cazul în care o vei îndeplini, oamenii vor ști să o recunoască mai devreme sau mai târziu, având în vedere că calitatea pomului se cunoaște după fructe. Întrebare, Sea. Nu am, într-adevăr, nici o dorință de a mă lăuda cu o misiune în care cred cu greu. Totuși, dacă sunt destinat să servesc ca instrument pentru planurile providenței, ea poate dispune de mine. În acest caz, reclam asistența dumneavoastră și cea a spiritelor bune, pentru a mă ajuta și a mă proteja în misiunea mea. Răspuns, asistența noastră nu-ți va lipsi, dar va fi inutilă dacă din partea ta nu vei face ceea ce este necesar. Ai liberul tău arbitru, pe care îl poți folosi conform discernământului tău. Niciun om nu este obligat în mod fatal să realizeze ceva. Întrebare, Sea. Ce cauze ar putea determina eșecul meu? Este poate insuficiența aptitudinilor mele? Răspuns, nu. Dar misiunea reformatorilor este copleșită de capcane și pericole. Te previn că a ta este anevoioasă, întrucât este vorba de cutremurarea și transformarea întregii lumi. Nu supune că va fi suficient să publici o carte, două cărți, 10 cărți pentru a rămâne după liniștit în casă. Nu. Va trebui să te expui ca persoană. Vei suscita uri teribile împotriva ta, dușmanii obstinații se vor conjura pentru decăderea ta, vei fi obiectul maleficității, calomniei și chiar al trădării a celor care îți vor părea cei mai devotați. Cele mai bune instrucțiuni ale tale vor fi disprețuite și denaturate, de mai multe ori vei cădea doborâtă de oboseală, într-un cuvânt, va trebui să susții o luptă aproape constantă și să sacrifice odihna, liniștea, sănătatea, inclusiv viața ta, căci fără acestea vei trăi mult mai mult timp. Ei bine, mulți retrocedează atunci când, în loc de o cale cu flori, doar găsesc spini, pietricele și șerpi în calea lor. Pentru aceste misiuni nu este suficientă inteligența. Pentru a fi pe placul lui Dumnezeu este necesară, în primul rând, umilința, modestia și dezinteresul, pentru că el abate orgolioșii, prezumțioșii și ambițioșii. Pentru a lupta împotriva oamenilor este indispensabil curajul, perseverența și fermitatea de neclintit. Prudența și tactul sunt, de asemenea, necesare pentru a conduce lucrurile într-un mod convenabil și fără a compromite succesul cu măsuri sau cuvinte inoportune. Este nevoie, în cele din urmă, de devotament, altruism și aptitudine pentru toate sacrificiile. După cum vezi, misiunea ta este subordonată unor condiții care depind de tine. Spiritul adevărului. Eu îți mulțumesc, Spiritul adevărului, pentru înțeleptele sfaturi. Acceptă totul, fără restricții, nici idei preconcepute. Doamne, din moment ce ai binevoit să-ți îndrepți privirea asupra mea pentru a îndeplini planurile tale, să se facă voia ta. Viața mea este în mâinile tale, poți dispune de servitorul tău. Înaintea unei sarcini atât de mărețe, recunosc slăbiciunea mea. Buna mea voință nu va slăbi, chiar dacă forțele mele mă vor trăda. Suplimentează deficiența mea, acordă-mi forțele fizice și morale care mi vor fi necesare. Protejează-mă în momentele dificile, iar cu ajutorul și protecția mesagerilor tăi cerești, mă voi strădui să corespund planurilor tale. Allan Kardec.